Βγάζεις τρίχα έξω, κερδίζεις εκλογές. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Shot through the heart and you're to blame. Baby, you give love a bad name. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τρίτη, μεγάλη Τρίτη και 19, ο Απρίλιος. Υπάρχει ένας μεγάλος πειρασμός στην σημερινή εκπομπή. Να μην κάνεις για τρίτη μέρα συνεχόμενη, για τρίτη εκπομπή μάλλον συνεχόμενη, κεντρικό θέματα των συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που τελείωσε και που σου έρχονται συνέχεια μηνύματα, διφορούμενα μηνύματα πρέπει να σας πω, σε διαφορετικές κατευθύνσεις, από διαφορετικές απευθύνσεις, και πρέπει όλα αυτά να τα βάλεις μέσα σε ένα, πώς να σας το πω, να τα βάλεις σε μια κήτη ποταμού, αν μπορώ να το πω έτσι, πώς το είπε ο Μητσοτάκης, η κήτη της Ορθοδοξίας, σιγά μην ήταν και η Hello Kitty της Ορθοδοξίας, η κητίδα ήθελε να πει. Εν πάση περιπτώσει, να τα βάλεις σε μια σειρά και να καταλάβεις τι στο καλό μπορεί να ελπίζεις, αν έχεις κάτι να ελπίζεις για το μέλλον. Λοιπόν, είναι μεγάλος πειρασμός να είναι η τέταρτη στη σειρά εκπομπή και θα προσπαθήσω όσο γίνεται να τον αποφύγω, όσο γίνεται λέγοντας. Εξάλλου, έχω και τον Μακρόν με το ανοιχτό πουκάμισο. Έχω και τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι πρωτιές μας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις να υπερηφανευτείς. Πρώτη στους θανάτους, πρώτη στην Ευρώπη, δεύτερη στον κόσμο, πρώτη και στην πιο ακριβή τιμή του ρεύματος. Τι άλλο θέλεις σε αυτή τη χώρα? Ναι, τελευταίοι στους μισθούς. Αλλά μην ανησυχείτε, είπε ο Αλέξης, θα πάει 800 ευρώ ο κατώτατος. Απλά περιμένετε λίγο μέχρι τις εκλογές. Είδες που πάλι το γυρνάω εκεί. Λοιπόν, ψυχραιμία, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής. A bad name, bad name. Αυτό το κολπάκι τώρα με την τρίχα μπορείτε να μου πείτε τι είναι. Σε οδηγεί σε μερικές πολύ συντηρητικές σκέψεις. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο πώς αλλάζει το παιχνίδι. Τα προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες, ήμασταν εμείς, η δική μας πλευρά. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα, θα μου πεις. Τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω. Έλεγες, άσε ρε παιδί μου τους πολιτικούς να είναι και λίγο πιο χαλαροί. Και αυτός που θα έλεγε, μα είναι δυνατόν να είναι με ξεκούμποτο το τρίκουμπο το σακάκι και να μιλάει έτσι από το βήμα της Βουλής χωρίς να κουμπώσει το σακάκι, ή ανέβηκε με το πουκάμισο στο βήμα της Βουλής. Μετά μπήκαμε στο θέμα γραβάτα, θυμάστε τι περάσαμε με τον Τσίπρα. Και αυτός που εν πάση περιπτώσει λέει, συμμαζέψου φίλε, αυτός που λέει λίγο, δες λίγο την εμφάνισή σου και κράτα τους τύπους κλπ, είναι αυτός που έρχεται έτσι από με μια συντηρητική, ρε παιδί μου, έτσι, όχι ιδεολογία, με μια συντηρητική άβρα. Λες, αυτός τώρα για να τσαντίζεται που δεν φοράει ο δικός μου γραβάτα, φαντάσου τι είναι, κύριε, εγώ θα βγάλω και έτσι για να τσαντίζεσαι και δεν πρόκειται να τη βάλω. Και το Γιούνκερ, θυμάστε, που πήγαινε με το ζόρι να του βάλει τη γραβάτα του Τσίπρα κλπ. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε, με κάποιο περίεργο τρόπο, ή εγώ μεγαλώνω, ή κάτι άλλο γίνεται, δεν ξέρω, κάπως τα πράγματα έχουν. Ρε παιδί μου, έρχομαι να πω, ξέρω εγώ, μαζέψου ρε μεγάλε. Ο ένας δείχνει ρόγα εδώ που πάει να εμβολιαστεί και το δασίτριχο στήθος κλπ. Και ο Μακρόν τώρα για να κερδίσει τη Λεπέν πήγε και μου φωτογραφήθηκε σε μια σε έναν καναπέ έτσι χυμένος, λες και του έχουν κάνει πριν αυτό, μην πω τίποτα, και με το πουκάμισο ανοιχτό και με την τρίχα να πετάγεται έξω. για να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή, ξέρω κι εγώ, μαζέψου ρε γαμώτο. Δηλαδή, κάτι με χαλάει σε όλο αυτό. Ο χαλαρός πολιτικός, αυτό κλπ. Βέβαια, όλα αυτά είναι, να ξέρετε, επικοινωνιολόγια. Αυτό είναι φωτογραφία από την επίσημη φωτογράφο του προεδρικού μεγάρου, του ίδιου, του Μακρόν. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα ότι κάποιος παπαράτσι την έβγαλε. Και την έβγαλε η επίσημη φωτογράφος του και τη διακινεί η επίσημη φωτογράφος του, με την έγκριση φυσικά του Μακρόν. Άρα όλα είναι marketing, όλα είναι πολιτική επικοινωνία. Αλλά η τρίχα, δηλαδή εντάξει ρε φίλε, δεν είσαι ο μόνος άντρας στον κόσμο που έχει τρίχα στο στήθος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό τώρα, ας πούμε. Κάτι δεν μου κολλάει, κάτι με χαλάει σε αυτό. Άσε που έμαθα ότι είναι 44χρονος. Αυτό μου ξέφευγε. Είμαι πιο μεγάλος από τον Μακρόν. Μπορεί να φταίει αυτό. Είδατε που σας λέω, έστω και ένα χρόνο. Έστω και ένα χρόνο. 44. Το 77 πρέπει να είναι αυτός για να είναι 44. Εν πάση περιπτώσει, η όλη φάση αυτή με την πολιτική επικοινωνία και το δασίτριχο κλπ. Αρχίζει από ένα σημείο και μετά να νιώθεις ότι σε πιάνει τόσο κορόιδο και τόσο τόση ανοησία έχει μέσα της, που μπορεί τελικά να είναι και επιτυχημένη. Γιατί στο άκρο νάωτον της ανοησίας είναι να ψηφίσεις όχι επειδή ο Μακρόν είναι καλύτερος από τη Λεπέν, που θα το πάει το πράγμα ακροδεξιά, ενώ ο Μακρόν θα το πάει σιγά σιγά προς τα ακροδεξιά. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά να ψηφίσεις επειδή έχει δασίτριχο στήθος. Και όμως μπορεί να πιάσει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Και γενικά να ξέρετε, το θέμα τρίχα παίζει πολύ στην πολιτική, έτσι. Διότι και στην ιστορία με τον πόλεμο πάλι είχε φωτογραφηθεί αξίριστος αυτή τη φορά στο προεδρικό. Και μετά τον είχε μιμηθεί και ο Μητσοτάκης ο δικός μας. Ό,τι κάνει ο Μακρόν, από κοντά πάει και ο Μητσοτάκης. Κάνε κάτι δικό σου ρε φίλε, ξέρω εγώ, δείξε γάμπα, ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Το έχουμε, εντάξει. Τώρα θα μου πεις, είδες τώρα να μας πεις για τις τρίχες του Μακρόν και του Μητσοτάκη. Όχι, εντάξει, πάω πάσο. Είδατε, πάω να ξεφύγω από το συνέδριο. Σας ομολογώ ότι διακρίνω μία αίσθηση έτσι στην ελληνική κοινωνία, να κάνει μία, ίσως να είναι δική μου εντύπωση μόνο, πείτε κι εσείς, όσο πηγαίνουμε προς το Πάσχα, ενώ ξέρετε υπάρχουν ακόμα τα θέματα δεν έχουν κλείσει, καταρχάς Πισπυρίγκου. Κατά δεύτερον πόλεμος, ναι πρώτα επί Σπυρίγκου μετά ο πόλεμος στη Ρωσία, και δεν θέλω ούτε να το αμφισβητήσετε καθόλου, έτσι. Πρώτο θέμα είναι επί Σπυρίγκου, δεν είναι ο πόλεμος στη Ρωσία, στην Ουκρανία, συγγνώμη, από την Ρωσία. Μετά έχεις πανδημία, υπόβαθρο σε όλα αυτά είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα, που για αυτές γίνεται και το μεγάλο πολιτικό πανηγύρι της αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, και όλο αυτό σιγά σιγά σιγά σιγά πηγαίνει προς το Πάσχα, είναι Μεγάλη Τρίτη σήμερα, και βλέπεις λιγάκι να αμβλύνονται και οι αντιπαραθέσεις. Σου λέει άσε τώρα πάμε να δούμε πως θα τη βγάλουμε, να δούμε τι θα κάνουμε το Πάσχα. Δεν κακίζω κανέναν, όλοι θέλουν, ξέρω, και εγώ μη σας πω, και εγώ, να σας πω από τώρα ότι Παρασκευή και Δευτέρα, πριν από το Πάσχα και μετά από το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, δεν θα έχουμε εκπομπές. Αλλά όλοι πηγαίνουν προς μία έτσι χαλάρωση, έστω και αυτό το τετραήμερο που έρχεται μπροστά, και βλέπεις όλες τις ειδήσεις να είναι λίγο πιο στρογγυλές, λίγο πιο στρογγυλές. Γνώμη μου, μπορεί και να, ή μπορεί να το αντιλαμβάνομαι εγώ έτσι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, για τα της πανδημίας σας είπα, για την τιμή του ρεύματος, πάλι πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη σας είπα, δεν σας είπα ότι έχουμε και δύο έτσι ειδήσεις που έχουν μια, πώς να το πω, κατασκοπευτική, γκανγκστερική εσάνς, για να δώσει λίγο ένα τόνο στην επικαιρότητά μας. Το ένα είναι ότι ο κύριος Μανιαδάκης μας έφυγε, αυτό κι αν είναι πλήγμα και δεν το λέω για πλάκα. Ο κύριος Μανιαδάκης από τους βασικούς υπόπτους πλέον. Στην αρχή ήταν βασικός μάρτυρας προστατευόμενος. Τώρα είναι βασικός ύποπτος για την υπόθεση Νοβάρτης και κατάφερε να διαφύγει στην Αγγλία. Όπως έχει διαφύγει στην Αγγλία και ο Χριστοφοράκος, αν θυμάστε. Όπως έχει διαφύγει, όχι στην Αγγλία, στη Γερμανία ο Χριστοφοράκος. Όπως έχει καταφύγει και ο Καραβέλας της Siemens, που επίσης αναζητείται χρόνια τώρα και λοιπά και δεν τον εκδίδουν, μην δείτε και καμία τέτοια περίπτωση και με τον Μανιαδάκη να μην ξαναγυρίσει ποτέ πίσω. Αυτό, παιδιά, είναι κανονικό brain gain, έτσι, brain drain, όχι brain gain. Brain gain θα είναι όταν θα γυρίσουν πίσω. Αλλά τέτοια μυαλά που μας την έφερναν και από εδώ και από εκεί και από μπροστά και από πίσω, δεν είναι να τα χάνουμε, δηλαδή κάτι πρέπει, αλλά θέλουν να φύγουν γιατί καταλαβαίνετε, τα πράγματα ζορίζουν όσο έρχονται εδώ. Brain drain κανονικό τα μυαλά του Μανιαδάκη, του Χριστοφοράκου, και επίσης εμείς μένουμε πίσω με τα μυαλά που επιτρέπουν σε αυτούς να φεύγουν και με αυτούς να κάνουν κουμάντο εδώ στη χώρα. Υπέροχα. Like a dislodged frown, the bands on the deck playing bullion. Water's with on a cello, but you gotta finish the song. The long song is over, I'm through with this crew. When a horse has broken both legs, well, you know what you gotta do. Chop, chop, cherie, pass the kerosene. The engines are turning, they're picking up steam. Tonight's the night, we'll set the town alight. Η δεύτερη είδηση έτσι λίγο κατασκοπευτικής χρειάς είναι βεβαίως οι παρακολουθήσεις στο κινητό τηλέφωνο και μάλιστα με ένα εξελιγμένο, λέει, σύστημα που πρώτη φορά, από ό,τι φαίνεται, είναι διαπιστωμένη η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο λογισμικό σε παρακολούθηση δημοσιογράφου σε όλη την Ευρώπη. Μιλώ για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, τον οποίο πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν γνώριζα ούτε κατ' όνομα, όχι προσωπικά, αλλά βλέπω ότι έχει κάνει μια πολύ σοβαρή έρευνα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και σε σχέση με τα οικονομικά και τις περίεργες διαδρομές χρήματος, επιρροής και εύνοιας από την πλευρά των κυβερνήσεων. Και ήταν αυτός αρκετός λόγος για να παρακολουθείτε το κινητό του τηλέφωνο, μάλιστα με ένα σύστημα που θα σας πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτό, που μπορούσε να βλέπει τα πάντα μέσα στο κινητό του. Και βεβαίως η κουβέντα έρχεται γρήγορα από το δικό του κινητό στο δικό σου το κινητό εκεί έξω, στο δικό μου πρώτα και στο δικό σου εκεί έξω μετά, εφόσον κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί πολύ γρήγορα φτάνεις στο αν μπορεί, ποιος μπορεί, ποιος μπορεί να θέλει, αν έχει τον τρόπο να παρακολουθήσει όλη σου τη ζωή, την κοινωνική, την κινηματική, την πολιτική, όποια, την ερωτική, ναι, με πράγματα που τρομάζουν, προφανώς. Και θα σας ομολογήσω από τώρα, από το πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι ήμουνα για χρόνια σε εκείνους που λένε ότι, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, ορίστε δες, τι, με ποιον μίλησε. Μα ορίστε, μπας, δες. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν είναι το θέμα το τι έχεις να κρύψεις εσύ. Είμαι εγώ, σου λέει, είμαι εγώ, ρε παιδί μου, μέλος σε τρομοκρατική. Αυτή δεν είμαι. Α, ορίστε, δείτε. Να, μιλούσα με τον Γιώργο, με τη Νίτσα, με τη Σούλα και με τον αυτό. Τι, ορίστε. Γράψτε. Ναι, κανονίσαμε να πάμε μαζί στην πορεία. Και λοιπόν, Ναι, είπαμε θα φτιάξουμε πανό που θα λέει κάτω το ΝΑΤΟ. Και λοιπόν, ναι, δηλαδή κάτσε να σου πω, πήγαινα το βήμα. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θεωρείς εσύ ύποπτο. Το θέμα είναι τι θα θεωρήσει εκείνος ύποπτο που παρακολουθεί. Οπότε το πράγμα αλλάζει σε αυτή τη διάσταση. Και όλα αυτά περιμένοντας τι? Περιμένοντας το πακέτο, λέει, που θα ανακοινώσει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα και αν δεν υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις για την κατανάλωση ενέργειας, για τους λογαριασμούς ενέργειας που όλα τα νοικοκυριά της Ευρώπης προφανώς τα βασανίζουν αυτή την περίοδο, αλλά ιδιαιτέρως και περισσότερο της Ελλάδας. Γιατί άμα είναι, ρε παιδί μου, να πάνε στραβά τα πράγματα, είναι κατά έναν τρόπο, ρε παιδί μου, ο νόμος του Μέρφη που λέει, ξέρεις ότι σε σένα θα είναι η πιο μεγάλη επιβάρυνση. Και υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτό. Υπάρχουν εξηγήσεις για το γιατί σε ένα χρηματιστήριο ενέργειας η Ελλάδα είναι πάντα, είναι αυτή την περίοδο και κάθε μέρα σχεδόν, εκείνη που έχει σχεδόν τη διπλάσια τιμή από τον ακριβώς δεύτερο στην κατάταξη σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από το Σάββατο που μας πέρασε, και να το περιμένετε αυτό, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, και χωρίς, άσχετα από το αν είναι καλός ή κακός ο Μητσοτάκης, αν πρέπει να φύγει, τα είπαμε αυτά, σύντροφοι, τα είπαμε στο συνέδριο, ναι, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά κάτσε να δούμε μέχρι να φύγει, επειδή οι εκλογές δεν προβλέπονται άμεσα, κάτσε να δούμε αν αυτή η δέσμευση, την κρατώ ως δέσμευση, και να δούμε αν θα είναι και αυτό πάλι 13 ευρώ όπως τη βενζίνη, μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας. Τέλος πάντων, η δέσμευση, για να σας την πω, είναι ότι ακόμα και αν δεν υπάρξει κοινή γραμμή από την Ευρώπη, η Ελλάδα θα αναλάβει ένα συγκεκριμένο πακέτο ενίσχυσης, ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση ιδιαίτερα των χαμηλών στρωμάτων και ιδιαίτερα και όλων των στρωμάτων σε σχέση με τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Το είπε ξεκάθαρα, είπε μάλιστα ότι αυτό είναι εθνική πολιτική, δεν πρέπει να περιμένουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Τι μου λες, διαφοροποίησε και από την Ευρώπη τώρα? Και ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα, η κυβέρνηση, θα φροντίσει τους πολίτες που βλέπουν αυτή τη στιγμή να έρχονται κάτι διχίλιαρα, κάτι τριχίλιαρα και τους πέφτουν τα αυτιά. Για περιμένετε, περιμένετε και έρχεται. American as apple pie and as sultry as a stiletto. She hypnotizes hopeless humans, hurling hoops with hips and hands. And now, if ever an angel descended from the heavens, our next performer is it. She is a true assassin of the heart. And finally, a steamy aggregated red gypsy veil dancer, a stateside Broadway hoofer who has tamed each one of Alibaba and. Να σας διαβάσω και τη φράση ακριβώς, να ξέρετε. Θα εκπονήσει η κυβέρνηση ένα μεγάλο σχέδιο στήριξης ενάντια στις αυξημένες τιμές ρεύματος σε εθνικό επίπεδο, ακόμα και αν δεν υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Και μάλιστα είπε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με ρωτούν, λέει, αν αυτά που έχουν γίνει ως τώρα αρκούν. Πρώτος, λέει, θα απαντήσω πως όχι, γιατί όταν η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου. Ποιος συμφώνησε να εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αερίου, Κυριάκο μου, κλείνω παρένθεση, η οποία έφτασε να διπλασιαστεί, τότε ακόμα και τη μισή αύξηση να καλύψει το κράτος, πάλι πανάκριβος θα θεωρείται ο λογαριασμός. Προσέξτε αυτό, το και τη μισή αύξηση να κρατήσει το κράτος, την προηγούμενη μέρα, αυτά τα είπε το Σάββατο, από την Πέμπτη ακόμα, ο Τσίπρας στο συνέδριο είπε θα καλύψουμε το 50% των αυξήσεων. Και ο Μητσοτάκης έρχεται να πει, όντας πρωθυπουργός, ότι ακόμα και το μισό να αυξήσω, να μειώσω, το μισό να κόψω της αύξησης, όντας εγώ πρωθυπουργός τώρα, πάλι λίγο θα είναι. Καταλαβαίνεις ότι πάνω στο λογαριασμό του ρεύματός σου παίζεται παιχνιδάκι πολιτικό μια χαρά. Κόψε να δούμε ό,τι μπορείς να κάνει. Κόψε κάτι. Το θυμάστε το τραγούδι εκείνο. Κόψε κάτι. Σαν πολλά μας τα λες απόψε. Κόψε κάτι. Η τιμή της μεγαβατόρας στην Ελλάδα είναι στα 200, τουλάχιστον για την χθεσινή ημέρα, 255,95. Για σήμερα δεν έχω στοιχεία ακόμα, θα το μάθουμε το βράδυ. Είναι όπως με τα κρούσματα που τα μαθαίνουμε στο τέλος της ημέρας. Όχι, αυτά βγαίνουν πιο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, στα 255,95 τιμή μεγαβατόρας για την Ελλάδα, πρώτη, πανάκριβη. Και δεν είναι να πεις ότι ο δεύτερος, να πάρεις λίγο κουράγιο ρε παιδί μου, ότι μα, τυχαίο είναι έτσι κατά 5 ευρώ, δηλαδή ο δεύτερος δεν είναι στα 250 ενώ εσύ είσαι στα 256. Ο δεύτερος, η Ιταλία, είναι στα 175. Και μετά από εκεί και κάτω όλοι πάνε πιο χαμηλά. Δηλαδή είσαι εσύ πάνω ψωριάρης, σου λέει άστον αυτό να πληρώνει, και όλη η Ευρώπη πληρώνει τουλάχιστον 45% και 50% κάτω από ό,τι πληρώνεις εσύ. Για όλους είναι αυξημένος ο λογαριασμός, για σένα είναι ο Μουτζούρης. Λυπάμαι. Αυτό ακριβώς, όταν ανοίξεις το λογαριασμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Θα μου πεις, ό,τι και να μου πεις τώρα γιατί συμβαίνει, πες μου πώς θα το πληρώσω. Το γιατί συμβαίνει δεν με νοιάζει. Κάτσε να ξέρεις τουλάχιστον. Να ξέρεις. Λένε οι ειδικοί ότι η Ελλάδα έχει, όχι ειδικοί, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να πεις αυτά, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση στον ενεργειακό τομέα, ότι το 82% της ενέργειας που καταναλώνει έρχεται απ' έξω. Και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού, το 82%, σχεδόν το μισό, έρχεται από Ρωσία. Και άρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εμείς την πατήσαμε περισσότερο από ό,τι την πάτησε η Ιταλία, για παράδειγμα. Θα μου πεις και η Γερμανία που έχει όλη τη βαριά βιομηχανία εκεί να πιέζεται. Η Γερμανία, εκτός του ότι έχει μια οικονομία που μπορεί να σταθεί, η Γερμανία εκτός του ότι έχει μισθούς που εσύ δεν μπορείς ούτε καν να τους φανταστείς, το χιλιάρικο που έρχεται παραπάνω σε σένα ο λογαριασμός με το χιλιάρικο που πάει στον Γερμανό παραπάνω δεν έχουν την ίδια αξία. Αν δεν μπορέσεις να το καταλάβεις αυτό, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα όχι νοητικό, έχεις πρόβλημα οικονομικό κυρίως. Και έχεις και άλλη πρωτιά από την άλλη πλευρά. Μπορεί να τον έχεις ξεχάσει λίγο τον κορονοϊό, αλλά εκείνος δεν σε έχει ξεχάσει καθόλου. Έχεις περάσει τα 28.500 θύματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, πας ολοταχώς για 30.000, και τυχαίνει σε αυτό τον κλιμακούμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο παγκοσμίως να είσαι δεύτερος ως χώρα, δεύτερη, και πανευρωπαϊκά να είσαι πρώτη. Ο Άδωνης αναρωτιέμαι πού είναι να βγει να πήγε τα στοιχεία αυτά τότε που πανηγύριζε για το Βέλγιο, παιδιά. Όταν τις κατακτάς τις πρωτιές και τις κορυφές τη μία πίσω από την άλλη και στην πανδημία και στην ακρίβεια, λες ρε παιδί μου τα πράγματα είναι ή με έχει βάλει εμένα σημάδι εδώ κάποιος ή κάτι άλλο έχω κάνει λάθος. Καταρχάς μισό λεπτό. Κάτω τι έχεις κάνει λάθος, καταρχάς να πας να κοιτάξεις τι ψήφισες πρώτα. Ε? Εγώ θα κάνω διάλειμμα τώρα και θα έρθω να τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Gerrymander ascended the heavens in his marvelous red balloon, there to ponder the cosmic verities, sail above the blue, and see the stars. With him he took his sweetheart Nell, and together they danced buoyantly above the blue, until one sad day she was lost to him, and so he's still there today. Searching, seeking, in his marvelous red balloon. A dream, you came to me, a sword scene on a vessel of harder gleaming red. An impetus upon the wing, you offered me a golden ring, and so I left my dreams within the bed. I jumped aboard with nightcap on, the moon was up, the curtains drawn, we rose into the silver dusty glow. The whistle spoke above the cloak of factories that billowed smoke over the city of Bordeaux. Oh, the captain and the ballast boy played a waltz on clocks and toys. We set our sights for glory and the sea. We fired the gas and soon we passed painted ships all made of brass who sailed in orbit astrologically. You promised me a lullaby and we built castles in the sky fashioned from the flowers that we grew. And then the wind's song was strange and we both knew that things would change, and so you left me floating in the blue. Oh, winds carry me, carry me far away. Until another day, until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on this gadabout balloon. Carry me, carry me far away. Until another day, until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on this gadabout balloon. So it seemed, on a zeppelin made of crystal, made of glass. Upon a steam calliope, you sat and played a song for me, Ashanti from a vagrant midnight mass. Oh, we puffed a pipe of Turkish moss and set course for the albatross, a sea of silver prophets on the way. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. This is my show. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're doing. I'm a swing punk. I can't stand what you're saying. I can't stand what you're playing. I can't stand what you're singing. I'm a swing punk. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τρίτη, την Μεγάλη Τρίτη, 19η μέρα του Απριλίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε εκεί να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Που είχα μείνει στο πρώτο μέρος, ναι, αν σας εντυπωσιάζει η πρωτιά στον αριθμό των νεκρών και η πρωτιά στον αριθμό των νεκρών ανά εκατομμύριο προφανώς και η πρωτιά στον αριθμό, στο κόστος της ενέργειας, η πρωτιά στην ακρίβεια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάξεις, να σκεφτείς τι ψήφισα. Και πίστεψέ με, όχι μόνο αν ψήφισες Μητσοτάκη. Μισό λεπτό για να εξηγηθούμε. Δεν ξέρω πόσο άδικο έχει αυτή τη στιγμή, μάλλον ξέρω ότι δεν έχει καθόλου άδικο, το να σε κατηγορεί ως ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, να βάζουν το βιντεάκι του Σκουρλέτη από το συνέδριο που λέει αυτό το νεοφιλελεύθερο κερδοσκοπικό κατασκεύασμα το χρηματιστήριο ενέργειας, και μετά να βάζει κολλητά το Τζίπρα που να λέει και το Σταθάκι όταν ήταν κυβέρνηση να λένε ότι φτιάχνουμε ως μεγάλο ευεργέτημα για τη χώρα το χρηματιστήριο ενέργειας. Εσύ το αυτιέξες. Εσύ το αυτιέξες και σήμερα μου λες ότι είναι νεοφιλελεύθερο κερδοσκοπικό κατασκεύασμα. Είπε ο Τσίπρας ότι θα καταργήσουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Όχι, δεν το είπε στο συνέδριο. Είπε ότι θα μειώσουμε την αύξηση στον λογαριασμό. Θα μειώσουμε, προσέξτε, κατά 50% να μειωθεί γρήγορα η αύξηση στον λογαριασμό. Η αύξηση που είναι ήδη 50% πάνω από την αύξηση που πληρώνει ο Ιταλός και 70-80% πάνω από την αύξηση που πληρώνουν οι υπόλοιποι σε όλη την Ευρώπη. Πάλι χαμένος βγαίνεις, θέλω να σου πω. Μην νομίζεις ότι θα μου πεις, φτάνεις εκεί μετά, να το ήρθα πάλι στο συνέδριο, φτάνεις εκεί. Και σας ομολογώ ότι αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλο σεβασμό, όχι υπεράνω, με ένα μεγάλο σεβασμό τους ανθρώπους, ειδικά ανθρώπους που τους γνωρίζω και προσωπικά, που μου λένε, ρε παιδί μου, λίγο να κατέβει αυτό το πράγμα, να μην έχεις, η ακρίβεια είναι αυτή που καίει τον κόσμο, λίγο να πάει τα πράγματα, να πάνε τα πράγματα καλύτερα, λίγο σε επίπεδο αυταρχισμού, λίγο σε επίπεδο, λίγο να αλλάξουν τα πράγματα, δεν θέλω πολλά. Εγώ θέλω πιο πολλά, λυπάμαι. δεν είναι αρκετό το να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγει το χρηματιστήριο ενέργειας αυτή τη στιγμή. Ποιος το έφερε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Τσίπρας το έφερε. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα να λέμε? Είπε ο Τσίπρας ότι έκανα λάθος και θα το πάρω πίσω και θα το καταργήσω? Όχι, δεν το είπε. Άρα λοιπόν, όταν μου λες το να φύγει ο Μητσοτάκης και μου φτάνει και λίγο μωρέ καλύτερα θα είναι, ξέρω κι εγώ ρε παιδί μου, μου ζητάς να κατέβω, εγώ δεν θα πω ούτε, ξέρετε τι πόλεμος υπάρχει αυτή τη στιγμή στα social media, ειδικά των Σιριζέων, πόλεμος σας λέω, βρισχές, κατάρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και για προδοσίες μιλούν, μέχρι και για ότι υπηρετείς το αφήγημα Μητσοτάκη αν δεν είσαι 1000% με τον πρόεδρο, με αυτά που λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, είναι για λύπηση πραγματικά, είναι θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοια διαδικασία, σας λέω ότι σέβομαι απολύτως τους ανθρώπους που έστω και λίγο να καλυτερέψει η ζωή τους, πάλι χαρούμενοι θα είναι. Αλλά δεν φτάνει που να πάρει αυτό, γιατί στο τέλος δεν θα καλυτερέψει η ζωή σου, και αν δεν καλυτερέψει η δική σου λίγο, δεν θα καλυτερέψει για παρακάτω, μετά θα ξαναέχεις τα ίδια. Γιατί αν είναι η ίδια πολιτική που ξανά και ξανά γυρνάει γύρω-γύρω-γύρω, δεν αλλάζει που να πάρει ευχή, ακόμα και αν τον επόμενο μήνα πληρώσεις ένα εικοσάρικο λιγότερο στη ΔΕΗ. Δεν θα αλλάξει η ζωή σου. Ωστόσο, στα του συνεδρίου, μια που ήρθα τώρα εδώ για να την κλείσω ως παρένθεση, για σήμερα δεν σας πω τίποτα άλλο, τελευταίο θα είναι αυτό. Για μαζευτείτε λίγο της δεξιάς, για μαζευτείτε λίγο, διότι βλέπω τώρα εδώ διάφορους, με αφορμή τα πολλά ευτράπελα που έγιναν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τους ανθρώπους που βγήκαν, που μίλησαν από την καρδιά τους, άμα τολμάτε κάντε και εσείς ένα συνέδριο να τους αφήσετε όλους και να το μεταδίδετε και με live streaming, και να τους αφήσετε όλους και να βγει κάθε, πώς έλεγε ο Μάο, σε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Βάλ τους αν έχεις τα κότσια σε ένα live streaming στη Νέα Δημοκρατία τώρα που θα κάνεις συνέδριο, μετά το Πάσχα είναι αμέσως, βάλε το live streaming όπως έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και άσε να δούμε και εκεί τι θα ακουστεί. Και αν υπάρχει και εκεί κάποιος που να πει κατά των εμβολίων. Ναι, υπήρξε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κάνουν σημαία τώρα οι άλλοι. Εδώ η άλλη μια κυρία εκεί που είναι πολιτεύτρια, δεν ξέρω εγώ τι στο καλό είναι, κανείς δεν ξέρει, ούτε και η ίδια δεν ξέρει τι είναι. Μας έκανε και body shaming, δηλαδή ότι πώς είναι έτσι ο ένας, άμα λέει ένας άνθρωπος δεν μπορεί να προσέξει την εμφάνισή του, πώς περιμένεις να προσέξει το καλό της χώρας. Και δείχνει διάφορους ανθρώπους που βγήκαν στο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Που εντάξει, ο ένας είχε το μαλλί ακούρευτο, ο άλλος ήταν έτσι, η άλλη κυρία είχε ρητίδες. Άντε κάνε μας τη χάρη τώρα. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Δηλαδή, αν ήταν οι ρητίδες μας το πρόβλημα, θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο εύκολα μαζί σας. Με όλη αυτή το συρφετό. Λοιπόν, εντάξει, γίναν πολλά περίεργα στο ΣΥΡΙΖΑ, γίναν και τα πλακώματα που σας είπα, συζητήσαν περισσότερο για το πώς θα διοικήσουν το κόμμα και όχι για το πώς θα διοικήσουν τη χώρα. Αλλά τώρα και από την άλλη πλευρά. Έλεος τώρα, έλεος κάπου, δηλαδή μαζευτείτε, μαζευτείτε. Και αν έχετε το θάρρος, κάντε και εσείς ένα τέτοιο ανοιχτό συνέδριο. Μέχρι και ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε, καλύτερα που κάνανε συρμακάρι να κάνουν, λέει, κάθε χρόνο για να καταλαβαίνουμε από τι γλιτώσαμε. Όπα, όπα. Σας είπα και χθες, είδα το δικό σου το προσυνέδριο στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στο Ηράκλειο, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που συζήτησε 4-5 τομείς, ναυτιλία, τουρισμός, πρωτογενή τομέα, μέσα σε 4 ώρες. Και τελειώσανε τσάκα τσάκα και πήγανε στις ταβέρνες. Θα τα ξαναλέω, κάθε μέρα θα λέω τα ίδια. Δηλαδή, τουλάχιστον στην αριστερά, με τα στραβά της, με τα κακά της, με τα κολλήματά της, με τους εσωτερικούς εχθρούς που βλέπει πάντα, τουλάχιστον συζητάνε. Τουλάχιστον τσακώνονται, πλακώνονται. Ναι, σε εσάς, άστο, άστο. One thing and I'm thinking I must be lost. Then it keeps on finding me. That man is like a flame. That blue, that man plays like a game. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that. θέμα παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βάλτε το σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει και με τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, μπλοκαρίσματα, Twitter, Facebook, όλο αυτό που ζούμε, το δυστοπικό σε μεγάλο βαθμό, αλλά πολύ υπαρκτό εδώ στην δική μας τη ζωή. Το κινητό λέει, σας διαβάζω από το Inside Story, είναι το site στο οποίο γράφει ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, και έχει ένα δημοσίευμα το οποίο περιγράφει τι ακριβώς έγινε στο κινητό του. Το σύστημα αυτό λέγεται Predator, επιτρέπει στο χειριστή του να καταγράφει γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που στέλνονται μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, όπως το WhatsApp ή το Telegram, που εσύ νομίζεις ότι εντάξει, τα στέλνω και είναι όλα κρυφά. Είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που προσφέρει στον χειριστή του πλήρη και διαρκή πρόσβαση στην τηλεφωνική συσκευή του στόχου. Και ο στόχος μπορεί να ήταν ο Θανάσης Κουκάκης τώρα, αλλά αύριο μπορεί να είσαι εσύ, για οποιονδήποτε λόγο. Επιτρέπει στον χειριστή να κάνει εξαγωγή μυστικών κωδικών, το passwords, αρχείων, φωτογραφιών, ιστορικό περιήγηση στο διαδίκτυο, τις επαφές, καθώς επίσης και τα δεδομένα της ταυτότητας, όπως και πληροφορίες για την ίδια την κινητή συσκευή. Μπορούν να παρακολουθούν οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται μέσω συσκευής ή κοντά σε αυτήν, μέσω της συσκευής ή κοντά σε αυτήν, όπως για παράδειγμα να ανοίξει το μικρόφωνο και να καταγράφει τις συνομιλίες που γίνονται μέσα σε ένα δωμάτιο. Θέλετε κι άλλο? Μπορεί επίσης να τραβήξει στιγμιότυπα οθόνης, δηλαδή εκεί που κρατάς εσύ το κινητό σου ή που το έχεις κοντά σου μπροστά σου, να σε βγάζει φωτογραφία και να τη στέλνει κάπου. Θέλεις κι άλλο? Μην μιλήσουμε στο τηλέφωνο και για να είναι τσάμπα, να μιλήσουμε από το Facebook, από το Messenger που έχει κλείσει. Ή να μιλήσουμε από το WhatsApp ή να μιλήσουμε από το Viber. Είναι και πιο ασφαλές. Ναι, καλά, καλά. Όλες, λέει, τις εφαρμογές καταγραφεί, εφόσον περνούσαν μέσα από το κινητό τηλέφωνο, τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Και πώς μπαίνει αυτός ο δαίμονας μέσα στο κινητό? Μπαίνει από ένα μήνυμα συνήθως που θα πάρεις, που θα σου λέει δες αυτή τη διεύθυνση. Μπορεί να είναι από κάποιο νούμερο που δεν το αναγνωρίζεις, μπορεί να είναι από κάποιο πρόσωπο, από κάποια, να μην φαίνεται το νούμερο, να φαίνεται ας πούμε ένας λογαριασμός, ξέρω εγώ κάτι, να σου γράφει ξέρω εγώ οτιδήποτε, μια λέξη που δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Και εσύ να κάνεις το λάθος να πατήσεις το μήνυμα και να πατήσεις και τον σύνδεσμο που είναι μέσα στο μήνυμα. Συνήθως λέει αυτοί οι σύνδεσμοι είναι και καλυμμένα site τα οποία χρησιμοποιούν με διαφορετική κατάληξη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις γνωστών site, αλλά δεν το παίρνεις χαμπάρι μέχρι να το δεις. Σας ομολογώ ότι ακούγεται αρκετά εύκολο να σου βάλουν ένα τέτοιο λογισμικό μέσα στο κινητό. Και σας ομολογώ ότι υπάρχει ένα ευρύ, δηλαδή λίγο ρωτώντας και λίγο ψάχνοντας στην πιάτσα, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που παίρνει τέτοια μηνύματα. Και που ευτυχώς, τουλάχιστον σε όσους ρώτησα, είμαι και εγώ σε αυτούς που έχουν πάρει τέτοιο μήνυμα. Έχουμε την προνοητικότητα να μην το ανοίξουμε. Γιατί δεν το ανοίγεις? Όχι γιατί υποψιάζεις ότι θα μπει το λογισμικό που θα παρακολουθεί, θα βγάζεις φωτογραφίες κλπ. Γιατί λες, τι είναι αυτό τώρα διαφημιστικό, δεν πάω εγώ να πω. Μου λέει, εμένα μου έλεγε μπες, ανανέωσε τους κωδικούς σου στο myalpha, που δεν ήταν αλφα τράπεζα, ήταν αλφα bank, ξέρω εγώ, UB, κάτι τέτοιο. Που έβλεπες ότι δεν είναι το ελληνικό site, ήταν ξεκάθαρο, ήταν πολύ προφανές. Λες καμιά απάτη ηλεκτρονική, κάτι τέτοιο. Έλα όμως που μπορεί να είναι για δες αυτό το θέμα που σε ενδιαφέρει και να γράφει, ξέρω εγώ, στο link, στο σύνδεσμο που σου στέλνει. Τι να σου πω τώρα, να σου πω ένα site, πίσω σελίδες. Πίσω σελίδες και τι να λέει πίσω σελίδες.gr, να λέει πίσω σελίδες.eu, που δεν έχω εγώ τέτοιο domain κατοχυρωμένο, ή πίσω σελίδες τελεία κάτι, σου λέω τώρα για όλα τα site, έτσι, βάλε όποιο θέλεις ρε παιδί μου, καθημερινή, πρώτο θέμα, η εφημερίδα, ξέρω εγώ, βάλε ό,τι θέλεις, που στο τέλος όμως δεν είναι GR, είναι κάτι άλλο και μέχρι να το δεις εσύ λες, α, κάτι μου στέλνει κάποιος από το πρώτο θέμα. Το ακόμα δε πιο ύποπτο, το ακόμα δε πιο δύσκολο είναι να έχει καταφέρει αυτός που στέλνει το μήνυμα να στο στείλει ως μία από τις επαφές σου. Δηλαδή να λες, α, ο Γιώργος μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει, εκεί την πατάς με τα χίλια. Δεν... Και λέει, δες. Γενικά, αν μπορείς με κάποιο τρόπο να προστατευτείς, δεν είμαι ο πιο ειδικός, σας λέω αλήθεια. Και με τρομάζει και εμένα όλο αυτό. Τουλάχιστον με το SMS, είναι λίγο περίεργο, αν δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε μέσω SMS, την διαδικασία για να στείλετε ένα link. Είναι σε Facebook, είναι σε Messenger, είναι σε διάφορα, αλλά το link από το SMS γενικά πρόσεχε το. Πρόσεχε το, δεν μπορώ. Και επίσης διάβαζε τι είναι αυτό που πας να πατήσεις. Πριν το πατήσεις, μην πας τόσο αυτόματα κι εσύ. Ρίξε μια ματιά, τι γίνεται. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ψηφίστηκε νόμος στην Ελληνική Βουλή που λέει ότι αν θέλεις να πας, αν υποψιάζεσαι ρε παιδί μου ότι το κινητό σου παρακολουθείται και θέλεις να πας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να πεις παρακολουθείτε το τηλέφωνό μου. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι υποχρεωμένη να σου απαντήσει. Ξέρεις γιατί, είπε ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ρε κουμπάρε, εμείς παρακολουθούμε ανθρώπους, ξεκάθαρα στο λέει ανοιχτά, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθεί ανθρώπους. Φαντάζεσαι αυτός που τον παρακολουθεί να πηγαίνει να πει μήπως μου παρακολουθούν το τηλέφωνο και να ξέρει ότι τον παρακολουθούν. Η πλάκα είναι ότι αυτός που παρακολουθεί συνήθως το κράτος είναι ήδη σε γνώση του ότι τον παρακολουθούν. Δηλαδή στις 9 στις 10 τον παρακολουθούν. Το ξέρει ότι τον παρακολουθούν, ξέρει ότι κάνει μια παράνομη ενέργεια. Εάν εσύ τώρα είσαι δημοσιογράφος που κάνεις μια έρευνα, ή είσαι ακτιβιστής που οργανώνεις, ξέρω εγώ, μια κινηματική διαδήλωση, ή είσαι, ξέρω εγώ, μπορεί να είσαι οτιδήποτε άλλο που για κάποιο λόγο κάποιος να θέλει να σε παρακολουθήσει, εάν πας, αν έχεις κάποιες υποψίες, αν δεις κάτι περίεργο στο κινητό σου και πας στην Αρχή Προστασίας και εσύ θα είσαι στον ίδιο, δηλαδή δεν τσεκάρουνε. Δηλαδή έρχεται ο Διονέλης, με παρακολουθείτε, κάτσε να δούμε, τον παρακολουθούμε κρατικά? Αν τον παρακολουθούμε να του πούμε όχι, δεν γίνεται έτσι, λέει δεν σου λέμε, δεν σου λέμε, ευχαριστούμε, άλλη ερώτηση. Το δημοσίευμα που σας λέω από το Inside Story δίνονται και αρκετές διευθύνσεις που οι παραλλαγές τους στέλνονται συνήθως σε αυτά τα μηνύματα. Καλά εννοείται ότι είναι το youtube.gr.live. Μην πας να το πατήσεις αφού το ξέρεις ότι το YouTube δεν έχει τέτοια διεύθυνση, ξέρω εγώ. Το πολιτικά, το ζούγκλα, το βήμα, Η καθημερινή, το πρώτο θέμα τελεία live, δεν είναι διεύθυνση του πρώτου θέματος. Ακόμα και αν θέλεις, έχεις το βίντεο να διαβάσεις πρώτο θέμα. Είναι πρώτο θέμα.gr, δεν είναι πρώτο θέμα.live. Μην το πατήσεις. Στο νησί.news, στο νησί, παιδιά, μεταδίδεται και η εκπομπή, μεταδίδονται πίσω σελίδες από το νησί στη Λέσβο. Στο νησί.news υπάρχει καταχωρημένη διεύθυνση, δηλαδή έχουν βρει κάποιες διευθύνσεις με site ελληνικά που έχουν σχετικά μεγάλη επισκεψιμότητα και τις χρησιμοποιούν για να μπορέσει εκείνα μέσω αυτού του site του ψεύτικου να μπει το λογισμικό στο κινητό σου. Έχετε το νου σου τι πατάς. Μα εκτός από το μάθετε τι τρώτε, μάθετε και τι πατάτε στο κινητό. Το μεγάλο βέβαια ζήτημα είναι ποιος το χρησιμοποιεί και ποιος κάνει την παρακολούθηση. Και ρωτούν τώρα και οι διεθνείς οργανώσεις δημοσιογράφων, υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση επισήμως η χρήση αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος? Έχει αγοράσει η ελληνική κυβέρνηση αυτό το πρόγραμμα? Δεν απαντάει κανείς ακόμα. Είμαστε σε ένα θολό καθεστώς. Κανένας δεν, και μάλλον δεν θα νιώσει και την ανάγκη να απαντήσει, διότι αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι θέματα εθνικής ασφάλειας και τι θέλετε τώρα. Άλλη ερώτηση, ξανά. Για το Predator δε αυτό της εταιρείας Intellexa, να ξέρετε, έκανε ερώτηση και η ΕΣΥΕΑ που μέσα σε όλα αυτά που γίνονται κάποια στιγμή και η δική μας ένωση ξύπνησε, είπε τι πράγματα είναι αυτά απαράδεκτα, δεν θα δείτε να γίνει ούτε καμιά κινητοποίηση γι' αυτό. Γενικά το θέμα είναι πάρα πολύ χαμηλά ακόμα και δεν κάνει πάρα πολύ γκέλ στην επικαιρότητα, γιατί δεν συμφέρει κιόλας. Άσε, μην πας τώρα στο αν γράφει γι' αυτό, ακόμα και αν η σελίδα τους μπορεί να χακαριστεί, δεν θα γράψουν ποτέ οι μεγάλες, τα μεγάλα μέσα για την ιστορία αυτή, γιατί προφανώς από πίσω υπάρχουν διάφορα πράγματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε πάντως από τον συνάδελφό μου τον Μινά Κωνσταντίνου από το ντοκουμέντο, είπε ότι ένας ιδιώτης ήταν αυτός που παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Και για να το ξέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάει να πει ότι έχει πληροφορίες για το ποιος ακριβώς παρακολουθούσε και τι ακριβώς γίνεται. Γιατί δεν τα έχει ο ίδιος ο παρακολουθούμενος αυτά τα στοιχεία και τα έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, έχει προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο το λογισμικό παρακολούθησης Predator της εταιρείας Intellexa, ναι ή όχι? Απάντηση καμία ακόμα. Επειδή τα πράγματα είναι περίεργα, κρατήστε τα λίγο. Θυμάστε που σας έλεγα, σήμερα δεν έχω διαβάσει και μάλλον δεν θα προλάβω να διαβάσω καθόλου από τα μηνύματά σας, που πολλοί μου στέλνετε μηνύματα και λέτε άσε, μη λες το όνομα, πες ένα Γιώργος, Μανώλης, Δημήτρης, μη λες επώνυμα, μη λες τίποτα. Θυμάστε που έλεγα ότι μπορώ να το καταλάβω, είναι περίεργοι οι καιροί, γίνονται διάφορα και το έχεις αυτό εδώ τώρα μπροστά σου και σας ομολόγω ξανά για δεύτερη φορά, ότι ενώ ήμουνα στην θέση ότι ρε παιδί μου δεν έχω να κρύψω τίποτα από την δραστηριότητα μου, όλα εδώ, εδώ στην εκπομπή σας τα λέω όλα, ό,τι είναι να κάνω αυτό και να οργανώσουμε και πορείες και συγκεντρώσεις και πράγματα και τι μπορεί να είναι, ποια μπορεί να είναι η δράση σου, ναι, τι θέμα θα κάνω στην επόμενη εκπομπή, τι θέμα θα κάνω στην εφημερίδα των συντακτών. Και το ετοιμάζουμε ένα θέμα. Ας πούμε, τι να σας πω τώρα, ότι θέλω να ετοιμάσω ένα θέμα, να το λέω. Αν ακούει κανείς τα τηλέφωνα, ακούστε την εκπομπή, μην ακούτε τα τηλέφωνα. Για το πώς κατέληξαν τα αρχαία Μητσοτάκη, τα αρχαία της συλλογής Μητσοτάκη στην κατοχή της οικογένειας Μητσοτάκη. Άμα τα ακούσατε από το τηλέφωνο, ακούστε το και από εδώ, δηλαδή δεν είναι θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ήμουνα με αυτή τη λογική. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ ο άλλος τι μπορεί να θεωρήσει ότι είναι χρήσιμη πληροφορία για αυτόν. Για το πώς μπορεί αύριο να σε εκβιάσει, για το πώς μπορεί αύριο να απειλήσει ακόμα και την ασφάλειά σου, για το πώς μπορεί να θεωρήσει μια οποιαδήποτε κοινωνική ή πολιτική σου δράση ως ύποπτη για διάφορα. Σας θυμίζω ότι σε αυτήν εδώ την παρούσα φάση που περάσαμε υπήρξε απαγόρευση συναθρήσεων για άνω των 2 ατόμων που έφυγε ο Καραμαλάκης και του κάνουμε και τεμενάδες ότι ήταν καλός αρχηγός της αστυνομίας, ήταν από τους πιο αυταρχικούς σε συνδυασμό με τον Χρυσοχοίδιο, συνδυασμός που σκοτώνει. Και εσύ μου λες, εντάξει μωρέ δεν τρέχει τίποτα, τρέχει και παρατρέχει. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, να προσέχετε και με το κινητό γενικά και υπομονή, ψυχραιμία. Μάλλον όλα θα πάνε καλά. Hurting me.